Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Железные птушки Ареса. Шостый подвиг Геракла. Калі пагалоска пра новы подзвіг Геракла абляцела зямлю апраметную і неба, на Алімпе сярод неба жыхароў распачалася страшная гамэрня. Багі падзяліліся на дзве партыі – прыхільнікаў і супраціўнікаў Геракла. Першую партыю – узначальвалі Афіна, дачка Зеўса, і Гефест, бог-каваль, нялюбы сын Геры, які ў адказ таксама не залюбіў сваю маці. Ворагамі Геракла натуральна былі Гера і набліжаныя да яе Гермес, Геліас і Арес, бог вайны. Мітрэнга ўшчалася неймаверная. Гера была раз'юшана тым, што задуманая ёю камедыя правалілася, і багі не насмяяліся з Геракла, які паводле сцэнару павінен быў выграбаць гной бы апошні з нявольнікаў. Багіня сцвярджала, што Геракл парушыў дамову, што ён, апроч таго, запаскудзіў цудоўную горную раку і атруціў прыроду Эліды. У гэтым з ёю гатовыя былі пагадзіцца Артэміда і Деметра, прыхільніцы і апякункі прыроды. Гефест, у сваю чаргу, абвясціў пра тое, што Гераклу было даручанае невартае яго заданне. Хто гэта надумаўся прымусіць слаўнага героя, пераможцу нямейскага льва і лярнейскай гідры корпацца хай даруюць мне шаноўныя небажыхары у тым, што ні пахам, ні колерам не нагадвае амброзію. Грубаваты жарт бога рамесніка прыйшоўся па душы малодшаму пакаленню багоў. З Алімпа грымнуў гамерычны рогат. Зеус стараўся захоўваць аўтарытэт і да часу не ўлазіў у спрэчку. Рэпліка Гефеста прывяла яго ў шал. «Майго сына выкарыстоўваюць як апошняга пастуха!» – грымнуў ён. «Клянуся сабой, я адшукаю, хто ў гэтым вінаваты!» Ён паглядзеў на Геру, і ў яго позірку шуганула маланка. Багіня затрымцела ад страху. Хто-хто, а яна добра ведала, што вырабляе раз'ятраны грамавержац. Але яна ведала адзін цудоўны жаночы сродак сцішыць полымя мужчынскага гневу. Гера залілася слязьмі. «Ты гневаешся, дарагі!» – усхліпвала яна. «Ты паглядаеш на мяне такімі лютымі вачыма, але ў чым мая віна? Толькі ў тым, што я з усяе сілы імкнуся пільнаваць святасць нашага шлюбу? Скажы! Не, ты адкажы, грамавержац! Ці меў ты хоць якую падставу папракнуць мяне у нявернасці, а? А колькі разоў ты сам ганьбіў і сваё, і маё імя? Ды з кім ты толькі не грашыў, нават са смяротнымі жанчынамі? І што будзе, калі людзі пачнуць браць цябе прыклад і ў сваіх сем'ях вырабляць тое ж самае?» Гера ўжыла яшчэ адзін жаночы прыём, павярнула гутарку ў іншы бок. Зеус крыху змянтэжыўся, гнеў ягоны ачах. «Ну, хай сабе», – вымавіў Зеус. «Пакінем гэтую тэму, вернемся да Геракла. Мы склалі ў яго дачыненні непарушную дамову. Ён здзяйсняе 12 подзвігаў і займае сваё пачэснае месца на Алімпі. Цяпер, як я заўважаю, вакол гэтай дамовы плятуцца нейкія патаемныя планы ці інтрыгі. Майго сына прыніжаюць. Што гэта значыць?» «Ды гэта проста непаразуменне, брат», – пачуўся голас Арэса. Закаваны ў браню бог вайны прабіраўся ў сярэдзіну схода. «Геракл – сапраўдны мужчына, воін, якіх пашукаць», – працягваў Арэс. «Ганебна даваць яму дробныя, лёгкія даручэнні, як было дагэтуль. Я прапаную даць яму заданне, вартае сапраўднага воіна. Ну, няхай вось пабарукаецца з маімі птушкамі. Нагадаў я іх на сваю галаву, думаў, плён ад іх будзе ў бойках, а яны павырываліся з клетак, нарабілі сабе гнёздаў на берагах Стымфалійскага возера, скаціну крадуць, людзей трывожаць. Даручым Гераклу распудзіць гэтых птушак, бо яны ўсю Аркадыю ператвораць у пустэльню». Гера з удзячнасцю зірнула на брата. Падступны бог дапамог ёй. Гера ведала, чаго вартыя птушкі Арэса, грамадныя, хіжныя, з жалезнымі кіпцямі і дзюбамі. Зеус спахмурнеў, сунуў бровы і задумаўся. Гера палічыла гэтае маўчанне за знак згоды і без адкладу выправіла хуткакрылую Ірыду да Еўрысфея перадаць волю багоў. «Эх, По-моему, нас обмешулили, Афина, сказаў Зевс сваёй любімай дачцэ пасля таго, як багі разышліся. Ну, часам мы саступаем перад хітрасцю, але мудрасць заўжды перамагае, адказала Афіна. Даверся мне, бацька. Правілы гульні парушаны, значыць, і мы маем права умешвацца. Давядзецца табе зноў пагартаць свае папірусы, пляменнік, казаў да Іялая Геракл. Наш мудры і адважны цар зноў выпраўляе мяне ў нейкае балота. Качак яму на вячэру настраляць ці што? Паглядзі, што там пішуць старажытныя аўтары пра стымфалійскіх птушак. Старажытныя аўтары, як высветлілася пазней, не змаглі распавесці пра птушак Арэса нічога суцяшальнага. О, гэта агідныя тварыны, маркотна паведамляў Іялай. Ніхто не ведае, з чыйго яйка яны павылупляліся, але для людзей яны смяротна небяспечныя, змагацца з імі марна. Яны скідваюць пёры, якія адразу змяняюцца ў жалезныя дроцікі і стрэлы, але не гэта самае жахлівае. Гэтыя птушкі – сама смерць. Стымфалійскае возера мёртвае. У ім не жывуць нават апалонкі, не кажучы пра рыб. Смерць? Задуменна вымавіў Геракл. А што калі смерць памножыць на смерць, а? Што атрымаецца? Што кажуць на гэты конт папірусы? Я не разумею цябе. Смерць – гэта атрута лярнейскай гідры. Нішто жывое з ёю не справіцца. Няўжо гэтыя кураняты? Іялай пасвятлеў абліччам. О, цяпер я разумею, дзядзішка. Напраўду, страшней за атруту гідры няма нічога ў свеце. А варта паспрабаваць. Ой, а можна мне папрысутнічаць пры гэтым біялагічным эксперыменце? Геракл задумаўся. Ну, дядзечка, ты ж абяцаў загортваць мяне, настойваў Іялай. А ў экспедыцыі мяне не бярэш? Эх, ну што ж, будь па-твойму, згадзіўся Геракл. Рыхтуй калясніцу. Thank you. Фалійскае возера выглядала яшчэ больш вусцішна, чым яны меркавалі. Не толькі вада, але і паветра над возерам здаваліся мёртвымі, нерухомымі. Паверхня возера была гладкай, бы шкло. Па берагах возера рос трыснёг ды нейкі пачварны, утрая вышэй за чалавечы рост. Толькі ў адрозненні ад гаваркога трыснёгу цара Мінаса гэты маўчаў. Такой маўклівай і злавеснай бывае толькі смерць. «Штосьці тут не тое», – сказаў Геракл і пазяхнуў. «Флора сапраўды унікальная», – пагадзіўся і Ялай і таксама пазяхнуў. У коней, запрэжаных у калясніцу, пападкошваліся ногі, нарэшце абодва скакуны паваліліся на зямлю. Трыснёг абыякава самкнуўся над конскімі целамі, нібыта праглынуў іх. Без сумніву, гэта быў незвычайны трыснёг, той, што наводзіць на чалавека мёртвы сон. «Нельга, нельга спаць!» – прашамацеў Геракл, апускаючы павекі. «Я ведаю, што гэта, – мармытаў Іялай, – гэта сонная немач». «Нельга, нельга спаць, праўду кажаш». І з гэтымі словамі ён паваліўся на зямлю і захроп. Праз некалькі хвіляў гэты храп быў адзіным гукам, што паўставаў над роўняддзю з Тымфалійскага возера. Аповесць пра подзвігі Геракла можна было б закончыць. Калі б не адно неспадзяванае здарэнне. З неба звалілася дзіўная рэч. Падобная да грымучай змяі, яна падскоквала на зямлі, бразгацела бы шалёная бразготка, якую Афіна падкінула свайму улюбёнцу, магла б нябожчыка падняць з магілы, а Геракл быў яшчэ жывы. Афіна ахвяравала герою сваю старую цацку, напамінак пра ўласнае маленства. Зеўс у тыя часы малады бацька будзіў сваю дачушку Афіну гэтай самай велізарнай бразготкай, а цяпер цацка павінна паслужыць смяротнаму. Бразготка круцілася на месцы і бразгацела так, што ажно трыснёг зашугаўся. Геракл уздрыгнуў, ачомаўся і ўбачыў бразготку. «О, гэта што яшчэ за штуковіна такая?» – здзівіўся ён. «Ялай, ты ў жыцці бачыў што-небудзь такое?» Эх, цяжкое дзяцінства дасталося Гераклу. Так, без матчынай ласкі, без дзіцячых цацак. Дзіва, што яму ў навіну была гэтая бразготка. Геракл узяў бразготку, няўмела патрос ёю. Вынік быў надзвычайны. Ад шалёнага бразгату прачнуўся не адзін ялай. Возера, што здавалася мёртвым, ажыло. Грукат і звон, якім адгукнулася на бразготку наваколлем, можна было палічыць за пачатак вайны. Заварушыўся, пайшоў хвалямі трыснёг, птушкі велічынёю завечку кожная уздымаліся ў паветра, ляскаючы жалезнымі скрыдлами. Агламошаны і нечувальным бразгатам птушкі бязладна мітусіліся ў паветры, сутыкаліся, гублялі пёры, а падаючы пёры ператвараліся ў стрэлы і дзіды. А вось калі самая патеха пачынаецца, закрычаў Геракл. Хапай бразготку і ялай, ды трасі, колькі маеш сілы, гэтая музыка уратуе нам жыццё. Сам ён таропка нацягваў лук. Стральба з лука заўжды ўдавалася Гераклу лепш, чым музыка. Пакуль ашмурэлыя птушкі бязладна насіліся над возерам, аглушаныя музычнай п'есай пад назваю «Калыханка для Афіны», стрэлы Геракла знаходзілі сваіх ахвяраў. Целы птушак падалі ў ваду, уздымаючы фантаны пад аблокі. Па возеры заходзілі хвалі, бурлівыя, бы ў моры падчас шторму. Рука Геракла метадычна і нястомна нацягвала і адпускала цэўку лука. Гэта было відовішча. Птушкі, уражаныя стрэламі, адна за адной падалі ў возера, але пры гэтым не пралілася ані водная кропля крыві. Адно на паверхні вады з'явілася рудая плеўка, падобная да іржы. «Спыніся, Геракл, калі ласка, спыніся!» – папрасіў дзядзьку Іялай. «Пашкадуй хоць тую маласць, што засталася, ну, пакінь хоць што-небудзь для навукі!» Птушкі, якім пашчасціла застацца ў жывых, выглядалі напалоханымі і ціхманамі. Яны цяжка пазіхалі жалезнымі дзюбамі, як быццам таксама малілі аб літасці. «Быць па-твойму!» – пагадзіўся Геракл, зашпільваючы калчан. «Не хацелася б сварыцца з боскім Арэсам, а ўсё ж такі сваяк!» «Твая праўда, Геракл!» – пачуўся выразны, гучны голас з нябёсаў. І пакуль Геракл з Іялаем у неўразуменні азіраліся па баках і шукалі таго, хто вымавіў гэтыя словы, астатнія арэсавы птушкі зазвінелі крыламі, набралі вышыню і паляцелі кудысь на паўночны ўсход. Кажуць, яны атабарыліся недзе на ўскраіне сусветку, за самым понтам эўскінскім. Гэта значыцца за чорным морам. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.